Saúde, compañeros e compañeiras. Imos dar comezo a este acto que se insire na campaña que nos Unidade Popular está a realizar baixo a lexenda Autodeterminación e Democracia no contexto das eleições autonómicas do día 19. Non será necesario lembrarvos que este é un cuadro político nunca referendado polo noso povo, atinxindo naquela consulta de 1971 o abstención do 72% do censo electoral, moito superior incluso a do 51% do referendo da Constitución Española. Non debemos esquecer que en todo ese proceso tamén ficou fora a Galiza Oriental. Tamén non debemos esquecer o que teñe significado para Galiza estes 25 anos de autonomía e democracia española. 25 anos de selvaxe e desestruturación da base material que asentaba a nosa identidade nacional. 25 anos de espolio e apropiación dos nosos recursos coa lei na mão do capitalismo máis despiadado. 25 anos de silenciamento da nosa lingua, coa ferramenta a que resultou máis efectiva ao longo de 500 anos de colonización, a da democracia española. Anos de reconversión industrial, de cuotas lácteas, de Comunidade Económica Europea e logo de Unión Europea, de globalización deseñada e negociada polos españoles imperialistas. 25 anos de precarización e de continuidade na sangrante fuxida migratoria. Anos de miseria nos quais a nova configuración do Reino de España en base ao sistema autonómico non só significou un avanzo no lexítimo direito do noso povo a decidir por si mesmo, mas tamén serviu para acomodar ao seu carón a un nacionalismo cobarde e claudicante, cusas máis atrevidas reivindicacións limítanse ao cumprimento no traspaso das competencias que contempla o Estatuto de Aldraxe, ou como lexenda electoral a pedir a súa reforma. Nós, os independentistas e as independentistas, organizadas na Unidade Popular e o conxunto do movimento, non imos aguardar a que un bon día os españoles entren en razón. Non imos suplicar os restos do seu espolio a cambio da nosa dignidade, da nosa cultura, da nosa lingua, da nosa terra, da nosa identidade e do noso orgullo. Sabemos que se equivoca ou se queren autocomplacer quen espera que os opresores españoles regalen doses legislativas tras de un proceso de autodeterminación para o povo galego, xogando nas estructuras pseudodemocráticas que o propio opresor criou para perpetuar a situación de dominio. Sabemos que o camiño para o establecimento dunha democracia galega que pasa indubitabelmente por un proceso de autodeterminación é inviável coas ferramentas políticas e legislativas que nos ofrece un sistema fillo herdeiro do imperialismo español. Partindo desta constatación, tamén non debemos deixarnos engatusar cos discursos da alternancia política, da renovación institucional como panacea. Se ben non dubidamos de que a Galiza necesita aire fresco, o ar non é máis que iso, ar. E co ar non se construe, o cambio polo cambio non é ninguna alternativa. Xa podemos tirar abondo lizóns de anteriores traumas xerados pola confianza depositada no ar que deberá ter deixado prestixe Muxía ou Carnota. Xa a estas alturas que se autodenomina vanguarda e irresponsablemente deposita as expectativas de luta do noso povo nuns comicios electorais, deberá ter reflectido sobre as repercusións da desmobilización e paralización popular favorável ao voto favorável ao voto útil nunhas urnas prestadas, concedidas por España. No noso día a día sofremos as consecuencias desta negligente política, na desmotivación dun povo que esmorece, no aumento dos níveis de consentimento colectivo dun país ao que politiqueiros cobardes e acomplexados ensinan a sentirse desamparado pola derrota na vía institucional, na perda de consciencia colectiva dunha nación a que se nega o camiño da luta, da democracia, da autodeterminación. Por isto, porque o que está en xogo é moito máis que un cuquente nos sofás de San Caetano, dos 4.000 postos de libre adxudicación da Xunta de Galicia, porque o que está en xogo é o futuro, a supervivencia dunha nación, da nosa nación, non debemos escatimar nas críticas nin regalar aplausos e papeletas. a quen teñen dilapidado o capital político do nacionalismo para obter a tolerancia dos lobbies mediáticos españoles, a quen se ten situado na antesala do poder español da Galiza camiño de consolidarse nunha forza antagónica aos intereses emancipatorios do povo galego. Non esquezamos que saben, recoñecen que son o dique de contención da raiva, do orgullo, da dignidade deste povo. Non esquezamos tamén o cativo prezo que pagou España pola renuncia dun sector tan importante do nacionalismo á propia soberanía e ao direito de autodeterminación. Aliás, longe estamos de acreditar no talante do españolismo progresista a face máis hipócrita do patriotismo constitucional. Tan perigosos son os folclóricos regionalistas como o españolismo castizo máis raivoso. Sobra lembrar algúns dos seus nomes onde atopamos as representacións máis extremas, esperpénticas do auto-odio. Aí están españóis como Paco Vázquez, como Méndez Romeu, como Ventura Pérez Mariño. Da súa mão virá a pretendida reforma do Estatuto, a reconfiguración do Estado. Históricamente, desde a conformación do independentismo, estivo claro o objetivo estratégico da autodeterminación. Xa en 1932 escribíase na Fouce: o problema da nosa patria non é un problema que poda ser solucionado con a concesión dun estatuto autonomista. O noso problema non é de carácter regionalista, senón nacionalista, e para resolvelo cumpre que o Estado galego sexa absolutamente soberano, independente e non condicionado polo Estado español. O rompemento coa España é ineludível, debe abranguer a máis completa e ampla aceptación do verbo arredar. O independentismo galego contemplou e contempla como única posible materialización do direito inalienable á autodeterminación nacional a independencia total e absoluta. A separación, sen restriccións, sen condicionamentos ou pactos de ningún tipo, da Galiza ao Estado español ao que pertence pola forza. Polo tanto, autodeterminación, o exercicio da soberanía é a democracia. Democracia para decidir sen ameazas o noso futuro colectivo, para reconstruir a nosa identidade sen intromisión xenófobas, para articular políticamente as relacións dunha Galiza independente con outras nazóns irmás de lingua galego-portuguesa, para elexer un modo de produción sostível que non asente na miseria da maioría, para devolver a terra ao traballo. Nunca os independentistas e as independentistas galegas renunciaremos a este proxecto, porque sería renunciar á liberdade. É a luz que pode guiar este povo, a esperanza que nos axude a avanzar, a construir, a loitar. Un proxecto ilusionante que nos convirte en suxeitos da nosa historia. Debemos traballar para articular aquelas reivindicacións populares de xustiza, de defensa da terra, de democracia real e participativa, aquelas que se enfrontan ao caciquismo, á represón, á expoliación dos nosos recursos e ás agresións de todo o noso patrimonio, nunha reivindicación conxunta que engloba ao tempo que se alicerza en cada unha destas luitas, porque é a autodeterminación a solución común de todas elas. Aliás, debemos desouvir, despreciar, criticar ou castigar a que pretendan cualificarnos de idealistas ou utópicas. Sempre, sempre, as súas consignas, o seu dogmatismo pretende ocultar ou o medo ou o mísero complexo ou a frustración do colonizado. A vixencia da reivindicación autodeterminista mantén a súa vigorosidade e isto evidenciase na constante inadecuación do modelo de Estado, nas promesas de reformas estatutarias, na inquedanza do inimigo e nos seus despliegues represivos. A nosa utopía, como dicen os imbéciles escuros, é a democracia, a liberdade, que segue depois de séculos de represón, humillazón, dependencia e colonización, alimentando folgos para o traballo colectivo, rachando individualismos estériles, erguendo cabezas de orgullo. E non imos negar as dificultades desta luita. España nunca regalou nada a este país, non fixo máis que roubarnos. Somos españoles os beneficiarios materiais e simbólicos da nosa situación, e por isto é tamén o seu interese perpetuada. Non existe outra vía que a do conflito, un conflito insuperable sen autodeterminación nacional, insuperábel sen garantías democráticas plenas para acceder a noso lexítimo direito á soberanía. É por isto que o independentismo galego vise forzado a luta armada unha e outra vez. Mas, a pesar da dor, do cansanzo, do medo, dos momentos de desmotivación, de desidia, de oscuridade, sabemos que se aprendeu en nos faísca da liberdade. No camiño da autodeterminación, superamos a soidade, o silencio xurdo da colonización. Todos e todas sabedes da ledicia de construir e reconstruir a patria, da alegría de ser da nazón, da forza dos lazos que resgatamos do esquecimento. Cada día redescubrindo a nosa lingua, camiñando nas nosas fragas, recuperando a nosa memoria histórica, gañando as pequenas grandes batallas, estamos facendo país, estamos facendo autodeterminación. Autodeterminación constrúese nun proceso no que temos que pôr alegría, combatividade, imaginación, compañeirismo. Queremos somar a toda Galiza este proxecto de dignidade de futuro. De nosa unidade popular e de todo o independentismo da comarca, estamos a traballar con cada cartaz, con cada movilización, con cada arenga como a esta, pola autodeterminación nacional. Como un acto máis, está o día 19, e non imos recuar nen o día 20, nen o 30, nen nunca. Adiante, compañeros e compañeiras. ¡Viva Galiza Cegre! Sí, comeva. Compañeiras e compañeiros, moitas persoas estes días estánnos a preguntar por que os independentistas e as independentistas nos apresentamos a estas eleitóns. Se esta é a oportunidade única, histórica, como nos contan, para quitar dunha vez a fraga, por que apresentar candidaturas minoritarias que non poden conseguir levar parlamentarios a Compostela para votar en contra da investidura do fascista. Eso nos di a xente, e este discurso liga moito, sabédelo, cun movimento realmente digno e valeroso que está a ver no máis positivo e no mellor da sociedade civil galega, o movimento A que votalos. Un movimento, repito, digno e valeroso, mas que ten os seus pros e os seus contras, que ten os seus elementos positivos e os seus elementos negativos, e non os asos independentistas queremos poñelos encima da mesa. Como elementos positivos, insisto, está o traballo abnegado, altruista, generoso, de centos de artistas e de activistas do noso país, que dan o seu traballo e dan o mellor de si propios e de si propias, que dan a súa creatividade para denunciar a ruína que supón a Galiza de hoxe en día. Como elemento negativo, sin embargo, hai unha tendencia implícita a identificar o A que votalos con B co A que votalos con V. A que votar a Fraga e Vivarme con B. Por tanto, A que votalos con V ao Touriño e ao Quintana. Iso nos pretenden decir. Non sei se vos decatastes, mas en ningún dos vídeos do A que votalos, nin nos discursos que nos están dicindo agora sobre o voto útil, se acostuma a falar de Vigo. Vigo non é unha carallada, non é ninguna cousa. Vigo é a cidade máis grande e máis importante do noso país. En Vigo, ademais, goberna o Partido Popular tamén. Si, o Partido Popular, e ademais goberna Corina Porro, que non sei se vos lembrades, pero é unha das implicadas nun dos múltiplos casos de corrupción e de tráfico de influencias que rodeou a crise do Prestige. En Vigo, ademais, estáse a levar a cabo un dos procesos máis graves, máis sangrantes de especulación urbanística. Un proceso tan grave e tan sangrante de especulación e de agresión á nosa terra que conseguiu algo inaudito, a oposición combativa e decidida de prácticamente todo o movimento veciñal da cidade. Vigo, ademais, por desgraza, é unha das cidades máis españolizadas do noso país. Entre a xuventude de Vigo, o galego xa prácticamente non é unha lingua viva. O galego prácticamente morreu entre as xóvenes e os xóvenes da cidade de Vigo. Que pasa entón? Non hai que votarlos de Vigo? Por que o discurso sobre voto útil non se fixe tamén a cidade máis importante do noso país, na que vive o Partido Popular e na que a situación é realmente drástica, sangrante? Ollade que o que acontece. En Vigo tamén, a 8 anos, había que votarlos. E para votarlos, o Partido Socialista Obreiro Español e o Bloque Nacionalista Galego axitaron o medo contra a extrema dereita española, xogaron coas ilusións polo cambio das cidadás e dos cidadáos de Vigo e conseguiron os votos suficientes para facelo. Votaron con B ao PP. En vez del, puxeron a Lois Pérez Castrillo, un nacionalista avergoñado de selo, acomplexado de selo, que comezou dando odas á Constitución, pasou dando medallas á Guardia Civil e rematou cun conflicto laboral cos seus propios traballadores municipais, incluídos os afiliados á CIGA, a Central Nacionalista. Ao Pérez Castrillo sucedeulle Ventura Pérez Mariño, un aprendiz de Paco Vázquez, o que non deu tempo ni siquiera de facer cortos para que votaran, porque non durou máis que os poucos meses. En definitivo, compañeiras e compañeiros, decidiron uns e outros que non tiñan nada mellor que poñer no lugar de onde votaran o PP. E agora mesmo aí está Corina Porro. Compañeiras e compañeiros, ese é o problema. Que temos medo a que estexan no poder, e é lógico, os fascistas e os caciques do PP. Mas que as alternativas que se nos apresentan, nesequer rozan as ilusións de cambio de quen as vota. Por iso é necesario que os votos que nos damos non sexan cheques en branco e que os grandes partidos se esforcen por conseguilos e den contas deles. E é necesario que o PSOE e o BNG saiban que se queren receber o apoio das e dos independentistas, con que teñen que falar non é co noso medo, ao que teñen que apelar non é o noso medo, sino ao noso programa e as nosas convicións, que as temos. E que me perdoen os apologistas do voto útil, mas nen adorar o plano Galiza, nen apoiar o plano de normalización lingüística do PP, nen traer o Día das Forzas Armadas á cidade da Coruña e convertida en bandeira de españolidade, nen declarar non grata a nosa organización, son iniciativas, son actitudes que concorden ou que apelen nin ás conviccións, nin ao programa das e dos independentistas. Compañeras e compañeros, nosa Unidade Popular non se presenta a estas eleccións para facer política institucional, nen coa idea tampouco de que os procesos electorais sexan máis importantes ou sexan actos máis significativos que cualquier outro medio de loita. A diferencia entre nós e outros é que o noso proxecto político non se xoga nada o 19 de xuño. A diferencia de nós tamén e outros partidos minoritarios, outras forzas pequenas, cativas, que se presentan a estas eleccións, é que nós non saímos á luz cada campaña electoral. O noso movimento, o independentismo galego, é unha realidade social e política incuestionável. E os seus e as súas militantes fan parte do máis rico e do máis activo do tecido asociativo galego. No campo lingüístico e cultural, no campo juvenil, no movimento en defensa da terra, no antimilitarismo, no sindicalismo, no feminismo, o labor constructivo e, en moitos casos, decisivo do noso movimento, das nosas e dos nosos militantes, das nosas e dos nosos compañeros, é unha realidade constatável nos 365 días do ano. Se há alguén que se mova, se há alguén que realmente sexa paradigma do país novo que necesitamos, esas compañeiros e compañeiros somos as e os independentistas. Os nosos objetivos son claros e coñecidos, e María acaba de recordárnoslos. Queremos que a nación galega sexa recoñecida. Queremos que o noso dereito a decidir o noso futuro sexa respeitado. E queremos que, usando ese dereito, o noso povo construa un país libre e unha sociedade nova. Non temos ningún complexo, sino todo o contrario. Estamos orgullosas e orgullosas de proclamarlo aos 4 ventos. Queremos facer unha revolución. Así, con todas as letras, unha revolución. Literalmente, dar unha volta de 180 grados ás cousas. Queremos deixar de estar submetidos e submetidas e ser un pobo libre. Queremos deixar de destruir e pasar a construir. Queremos deixar de perder e comezar a conservar e a desenvolver. Queremos deixar de depender e ser independentes. Queremos deixar de estar acomplexadas e acomplexados, de ter medo e pasar a estar orgullosas e orgullosos. Queremos, compañeiras e compañeiros, deixar de ser cobardes e pasar a ser, para sempre, valentes. E é por iso polo que loitamos. Há quen di, sabédelo, que a revolución son cousas de outros tempos. Que falar de revolución sea algo rancio, caduco, receso. Que as revolucións tiñan sentido antes, noutros tempos, mas non agora. Noutros tempos. E en que tempos? En aqueles tempos nos que uns cuantos ricos alimentaban as súas mascotas coa comida pola que morren e que necesitan para vivir miles de milleiros de persoas no mundo? De aqueles tempos nos que se perseguían as religións, as etnias e as ideologías? A revolución é cousa daqueles tempos nas que para facer negocios se ocupaban países, se facían guerras e as cidades destruídas, e o eco dos xemidos, e os brazos sin corpos cotizaban na bolsa? A revolución será tempo daqueles tempos nos que a policía española detiña e torturaba sen xustiza? Ou será daqueles tempos nas que as linguas eran aldraxadas, as identidades negadas e os dereitos tripados? A revolución será cousa daqueles tempos, compañeiras e compañeiros, nas que aos galegos e as galegas, aos xoves e as xoves, se nos expulsaba do noso país para buscar traballo e para ter un futuro? De que tempos falamos? Será a revolución cousa daqueles tempos, entón, nos que se vivía así, eso sí, cada vez máis, e se traballaba dependendo dos favores dos poderosos e das poderosas de turno? Porque, compañeiras e compañeiros, eses tempos sonanme, sen lugar a dúbidas, a mundo e a Galiza de hoxe. Porque eses tempos, compañeiras e compañeiros, son o mundo e a Galiza de hoxe. E eu non sei se será realista, mas teño a certeza de que a única forma de viver dignamente, con dignidade, coa cabeza alta, no mundo e na Galiza de hoxe, é ser de esquerdas e ser independentista. Amigas e amigos, os nacionalistas e os nacionalistas podemos facer tres cousas o próximo día 19. Podemos optar, primeiro, polo voto útil, silenciando as nosas convicións, silenciando, apartando o noso proxecto político e dando un apoio a quen non lle importa perder país con tal de gañar votos. Podemos facer unha segunda cousa, que é absternos. Podemos optar por ficar á marxe dun proceso que é certo, en termos democráticos significa relativamente pouco, mas que en termos simbólicos significa moito, desde o momento en que socialmente é percibido o proceso electoral como un reflexo do mapa político do noso país, dun mapa político no que o independentismo debe de contar. En terceiro lugar, compañeiras e compañeiros, podemos votar no independentismo, entendendo ese voto como unha manifestación máis de rebeldía, de combatividade e de esperanza frente a España e ao capital, e como unha mostra de apoio ao traballo que día a día, tamén nesta cidade, nestas rúas, nesta comarca, as independentistas e os independentistas, as mulleres e os homens, que facemos parte deste movimento, traballamos e construímos. Compañeiras e compañeiros, esta é a opción pola que nos Unidade Popular aposta. Apostamos por depositar o día 19 un voto de confianza, de apoio ás persoas que durante os 365 días do ano traballamos para construir Galiza. E contra os que os 365 días do ano, traballan para destruir o noso país e para gobernar as institucións que o inimigo deixa nele. Compañeiras e compañeiros, esa é a razón pola que hoxe estamos aquí e esa é a razón pola que o día 19 a Unidade Popular se presenta ás eleccións. Obrigado. Viva Galiza, Reyes! Viva!